seinu lais, kaks kume palgus tähti. Teema on tomus närima seinu, marmor lõvid lahkumas kähti. Puuri pistetult vilistab tuul, tasaseintel juttevad maali. Laisalt lõsutab puul, ringi ratas keerlevad saalid. Kuskil mängib viise gitar. Kohmed tunnud taevastab lühter, kõht kõvera sirvitab nar. Kes on saavist nagu iga kolos, kui ei karda, ei kardada hurma. Sest et meil on nõjutud lois ja siin ei kardeta surma.